posati antes del mare. Cu toții fiind americane. Pe bune. E de la soarele în stil sicilian. Cântăm romano, te prindem piano, piano. Se uită lumea la noi ca la familia Soprano. Nu e nostra cosa, e doar de o rusa. Vara asta sunt pe barca nosa, nosa. Pe bune, bune, pe bune în zi. Ne facem tatuaje și piercing în buri. Pe bune. Viața noi ca-n filmele americane. La noi norocul nu e de vânzare. Dar ce contează dacă apară e soare și muzica se aude în difuzoare. Viața noi ca-n filmele americane. Noi n-avem avioane personale. Dar ce contează dacă apară e soare și muzica se aude în difuzoare. Și toți prietenii spun să te arunci. Dar tu ai nebunie, îți place aventura. Dacă pleci pe drumul ăsta, nu uita să spui centura. Că marea nu spune nimic, se necuta. Tu trebuie oricum să știi măsura. Trebuie să știi măsura. Viața noi ca-n filmele americane. La noi norocul nu e de vânzare. Dar ce contează dacă apară e soare și muzica se aude în difuzare. Viața noi ca-n filmele americane. Noi n-avem avioane personale. Dar ce contează dacă apară e soare și muzica se aude în difuzare. Dar nu contează când apare soare. Viața noi ca-n filmele americane. La noi norocul nu e de vânzare. Dar ce contează dacă apare soare și muzica se aude în difuzare. Viața noi ca-n filmele americane. Noi n-avem avioane personale. Dar ce contează dacă apare soare și muzica se aude.